아니. Quan comincio a sentire sfoglia il rap, pim pam pum, non si sente meglio da per la causa. Ho quedarmi giocando al play, fumando vedo se non scopri questa melodia, 3 della tarde, un PlayStation. Chi era chi merda è, tutto sta perfetto, una rivoluzione se che ha fumato l'unione. Si, pusiamo prima un pa, lo che faremo falso. Però si andasse da guagnare, podem deixar-ho tot com està. Estem contents amb el que tenim. I hem tallat les mans al dissident, perquè ho va per lladre i per dolent. Han saquejat les botigues, ultramarinos i perfumeries. I ara quin merder, tot està per fer, la revolució ens agafa en el moment. I ara quin merder, tot està per fer, la revolució ens agafa en el moment. Si pugeu el preu de l'opa, agafarem la fam. Podem deixar-ho tot com està. Estic contents amb el que tenim. Estic contents amb el que tenim. Estic contents amb el que tenim. Estic contents amb el que tenim. Estic contents amb el que tenim. Perquè s'han posat la vida feix. Sindicament es pot dir al final que l'amor acaba quadrant. Sense flors, sense amor, sense vida. Els pantalons plens de pols, tota la por. perquè no queda ni una oliva. Els borrasses són unes coses que es posen sota els olives perquè no quedo cap oliva fora. Perquè som sorenyes, però no gilipolles. Jo recullo, no escullo. Tot ho fa el temps. Tot ho fa el temps. I ja sento la fressa, molt abans que arribis, però no sé quan marxaràs. Per mars de façanes, qui no és l'original. Potser que m'oblidi d'accedir al teu deliri, tu tampoc podràs entrar en el meu. Però passa un desfici, per desfer el malefici, ja som massa lluny del son. Entendre les coses és tancat, saber segons què pot costar un ull, però no tinguem por de preguntar-nos. Sóc un mirall per tu, sóc un mirall per tu, sóc un mirall per tu, i si vols no premo cap botó, i ens quedem a viure a l'horitzó. Prefereixes canviar de dimensió, eliminem qualsevol solució. Si tu vols et dono la raó, ja està fet aquest lloc un món millor. Però que no et vegin anar pel trofeu, que cadascú es pagui lo seu. Soc un mirall per tu. terra prima. L'odi che engueix no alimenta ni a vesades, ni a vesades, ni a vesades, oblido els canons. Les mans ferides al terra, l'uniforme embrutant la neu. La bona gent de França no ens doni aigua. No s'ha acabat mai la guerra i ara em porten presoner. Camí del camp de Miranda passem prop de cara. Ni la joventut arrencada, ni les humiliacions. Tan sols no pot expressar la ràbia, ni a vegades, ni a vegades, ni a vegades, oblido els galons. Silenci és un enrenou infernal al meu cap. Que difícil estimar si n'hi ha besades, n'hi ha besades, n'hi ha besades, thank you. fora. Rero do mestre.